Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. W Biedronce jak w najlepszej księgarni. Szeroki wybór książek na świętego Jana w specjalnych cenach. Obdaruj książką tych, których kochasz, lubisz lub szanujesz. Klasyka literatury dziecięcej już za 19,99. A bestsellery jak Wielka Samotność Christine Hanna, Dziewczyny z Dubaju Piotra Krysiaka albo Testament Remigiusza Mroza już za 24,99. Książki na świętego Jana. Zrób bliskim prezent na święto książki. Oferta dostępna do 1 lipca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Tu Kuba Błaszczykowski. Trzymajcie kciuki za gole. Cała jedenastka da z siebie wszystko, ale potrzebujemy waszego wsparcia. Dla wszystkich kibiców w mistrzowskiej jedenastce w Play sieci numer 1 w Polsce. iPhone 8 taniej o 620 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 czerwca, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polska dyplomacja protestuje przeciwko trybowi wysłuchania naszego kraju w ramach artykułu 7. Organizacja Human Rights Watch oskarża izraelskie wojsko o zbrodnie wojenne. W tym serwisie też dietetyczne rady przed meczem Polska-Senegal. Polska dyplomacja zaprotestowała przeciwko zaproponowanemu przez bułgarską prezydencję trybowi wysłuchania naszego kraju w ramach artykułu 7. Według nieoficjalnych informacji PAP-u Polska chciałaby ograniczenia roli Komisji Europejskiej w dalszych pracach w Radzie dotyczących praworządności do wysłuchania Polski ma dojść w przyszłym tygodniu. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, bułgarska prezydencja w piątek późnym wieczorem przesłała państwom członkowskim propozycję organizacji trybu wysłuchania. Przewiduje ona m.in. znaczącą rolę dla Komisji Europejskiej w tym procesie. To wbrew oczekiwaniom Polski. Nasi przedstawiciele w Brukseli liczyli, że wraz z tym, jak sprawą zaczną się zajmować stolice, na bok zostanie odsunięty wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Warszawa uważa też, że wraz z rozpoczęciem fazy wysłuchania kończy się rola Komisji Europejskiej w tym procesie. Polsce nie podoba się też w bułgarskiej propozycji brak limitu czasowego wysłuchania, bo to, jak mówi anonimowo rozmówca PAP-u, rodzi obawy o długotrwałe grillowanie Warszawy na posiedzeniach Rady Unii Europejskiej do spraw ogólnych. Na udział Komisji Europejskiej naciskają Bułgarzy, a także państwa, które popierają dalsze kroki w procedurze artykułu 7. Jeszcze kilka godzin potrwają utrudnienia w ruchu kolejowym na Podkarpaciu. To skutek wypadku, do którego doszło na niestrzeżonym przejeździe w Wieżawicach. Informację o wypadku otrzymaliśmy przed godziną 10. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem osobowym relacji Przemyśl-Warszawa. Dwie osoby podróżujące samochodem zginęły na miejscu. W tej chwili ruch kolejowy w Wieżawicach jest całkowicie zatrzymany. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Informuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że maszynista pociągu był trzeźwy. Izraelscy żołnierze mogli popełnić zbrodnie wojenne, tak twierdzi organizacja praw człowieka Human Rights Watch. Chodzi o protesty Palestyńczyków na granicy Strefy Gazy i Izraela. Od 14 maja, gdy izraelscy żołnierze otworzyli ogień do protestujących, zginęło ponad 60 osób. Wojciech Cegielski. W najnowszym raporcie Human Rights Watch cytuje zeznanie 9 świadków, którzy stali po palestyńskiej stronie granicy 14 maja, gdy doszło do najostrzejszych starć. Twierdzą oni, że izraelscy żołnierze strzelali do nich ostrą amunicją, mimo iż Palestyńczycy stali w odległości od płotu granicznego i w żaden sposób nie zagrażali bezpieczeństwu żołnierzy. Wojskowi mieli strzelać zarówno w nogi, jak i w klatki piersiowe i głowy Palestyńczyków. Wśród rannych mieli być dziennikarze, wolontariusze obrony cywilnej, którzy usiłowali ratować wcześniej postrzelonych, a także dzieci. Świadkowie twierdzą, że żadna z rannych osób nie miała ze sobą broni. Jedna z osób zabitych miała zostać zastrzelona, gdy była transportowana na noszach w kierunku pobliskiej karetki. Human Rights Watch twierdzi, że strzelanie ostrą amunicją w kierunku cywilów, którzy nie zagrażali żołnierzom, jest zbrodnią wojenną. Organizacja podkreśla w raporcie, że ONZ oraz międzynarodowe trybunały powinny pociągnąć do odpowiedzialności zarówno szefów armii, którzy wydawali żołnierzom rozkazy, jak i izraelskich polityków, w tym premiera Netanyahu, który miał według Human Rights Watch zgodzić się na strzelanie ostrą amunicją do Palestyńczyków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zmarł trzeci mężczyzna postrzelony wczoraj wieczorem w centrum Malmö. W szpitalu znajduje się jeszcze 3 mężczyzn. Stan jednego z nich określa się jako ciężki. Wszystkie ofiary wczorajszej strzelaniny są dobrze znane policji. To członkowie miejscowych gangów. Kto zagra, kto nie. Do ostatniej chwili trener Adam Nawałka będzie zastanawiał się nad podstawowym składem reprezentacji na mecz z Senegalem. Biało-czerwoni rozpoczną swój występ na mundialu o 17 na stadionie Spartaka. Maciej Jastrzębski.

pojawiło się to coś w ciemnym kącie w naszym domu. Raz się kolorami mieni, to się znów w poczwórkę zmieni. Nagle zrobi dziwny gest, znika, a za chwilę jest. Zakwiszczało, zaskrzypiało, chrobotnęło, osłupiało. Mam smoka, gwiszcze wyje i roztrąca wszystko ryjem. Włos zjeżyło na kuciapie, kolce jakby ma na łapie. W drugiej łapie zaś to ma płyn, po którym ciągle czka. Jęczy, wyje, iskrą pryska, dymem zionie, ogniem błyska. Sapie, chlipie i klekocze, furczy, burczy i gulgocze. Strach za serca wszystkich dusi, to dziwne, złe jest musi. Tajemnicze, dziwne, rojne, małe, ale niespokojne. A to nagle zaskomliło, gastrujący wydzieliło. Wdech zrobiło raz za razem i się struło tymże gazem. Szwagier coś pokombinował, chłop był na umyśle zdrów. Korki gwoździem podpatował i zabłysło światło znów. No i wiecie, co ujrzeli? Zięć, kuzynka, blada matka. To, co tak dokazywało, to była gulka pierczatka. Rzecz w tych stronach bardzo rzadka. Takie zwierzę szybko znika, kiedy kończy się muzyka. Dzień dobry. Przepraszam, że się spóźniłem, ale spotkałem panią Elizę i doktora Wałaszewskiego i... Chyba pana Sułka. Przecież doktor Wałaszewski nie jest panem Sułkiem, tylko doktorem Wałaszewskim. No ja wiem, ale pani Eliza chodzi z panem Sułkiem. Oczywiście, że chodzi z panem Sułkiem, ale nie można bez przerwy chodzić. Czasem trzeba trochę odpocząć, usiąść na chwilę. No i... Pani Eliza siedzi właśnie w samochodzie doktora Wałaszewskiego, też ją widziałam. Nawet jej do twarzy w tym samochodzie. Ale właściwie wszystkim kobietom jest dobrze w samochodach, bo w spodniach na przykład nie każdy jest dobrze. Na szczęście tobie jest świetnie. Ładnemu we wszystkim ładnie. Ale w samochodzie też byłoby mi dobrze. Ja wolę cię w spodniach. Ale spodnie wychodzą już z mody, zwłaszcza damskie. W tym roku moda lansuje sukienki i spódnice, zwłaszcza dla kobiet. No więc jestem pewien, że w sukience będzie ci jeszcze ładniej. Niż w spodniach? Niż w samochodzie doktora Wałaszewskiego. Kiedy on jest bardzo twarzowy. Naprawdę. Jeśli nawet pani Elizie jest w nim ładnie. A dlaczego nawet, pani Elizie? Przecież to bardzo ładna kobieta. A czy ja mówię, że brzydka? Uważam, że jak na swój wiek wygląda znakomicie. Jesteś złośliwa. Dlatego, że uważam, że pani Eliza znakomicie wygląda? Dlatego, że podkreślasz jak na swój bieg. A co w tym złego, że obiektywnie i bez żadnej zawiści stwierdzam, że jak na swoje lata świetnie się trzyma. Sama bym chciała tak wyglądać, kiedy będę w jej wieku. Ale obawiam się, że ja za 30 lat... Wasiu, przecież między wami nie ma różnicy 30 lat. Jak to? Już 10 lat temu pani Eliza była ode mnie starsza o blisko 20 lat. Nawet jeżeli to prawda, to skąd wzięłaś te 30? No z prostego rachunku, skoro 10 lat temu była ode mnie starsza o 20 lat, to 20 plus 10 daje 30 niestety. Ale Mario, przecież... Mario? Powiedziałem Mario? Tak. I to już nie pierwszy raz. Co to znaczy? Nic, po prostu no, każdy się czasem przejęzyczy. Ty na przykład parę dni temu zamiast krynolina powiedziałaś kreolina, pamiętasz? Ale nigdy nie powiedziałam do ciebie Mario, a ty już parę razy tak do mnie powiedziałeś. Ale tak nie myślałem. Czyli co innego myślisz, a co innego mówisz. Basiu. Ach, więc kłamiesz. Basiu, wiesz, że nie kłamię. Tym gorzej. Dlaczego? Bo jeśli nie kłamiesz, to znaczy, że mówisz to, co myślisz, a skoro powiedziałaś Mario, to znaczy, że myślisz o jakiejś Marii. Ale nie znam żadnej Marii. Jedyna Maria, którą kiedyś poznałem, miała na imię Leontyna. I nawet nie była podobna do Marii. Do jakiej Marii? No do żadnej. Może zresztą właśnie dlatego miała na imię Leontyna. A do Leontyny była podobna? Kto? No ta Maria imieniem Leontyna. Nie, do Leontyny też nie była podobna. No może zresztą dlatego właśnie, że była Marią. To kogo w końcu poznałeś? Marię czy Leontynę? Marię imieniem Leontyna. Albo odwrotnie. No naprawdę nie pamiętam. Tym bardziej, że używała swego trzeciego imienia Basia. Aha! To nareszcie Basia. Wiem, dlaczego kiedy wymawiasz moje imię, Basia. Jesteś taki wzruszony, bo przypominasz sobie tamtą Basię. Basia. Och, nie mów tak do mnie. Nie życzę sobie, żebyś mówił do mnie tak jak do tamtej. Nie możesz zrozumieć, że to mnie denerwuje? Rozumiem i właśnie dlatego mówię czasem do ciebie, Mario. Naprawdę? Oczywiście, no ty się jeszcze denerwujesz. Och, przepraszam cię, Jerzy, po prostu pomyślałam, że w twoim życiu jest jeszcze inna kobieta. Głuptasku, nie dosyć, że mi nie wierzysz, to jeszcze mnie podejrzewasz. Co ja z wami mam? Przepraszam. Chwileczkę. Dlaczego powiedziałeś z wami? Właśnie dlatego, żeby cię sprawdzić. Ja jednak nie ufasz mi, niestety. Och, przepraszam. Już nie będę. Nie wierzę. Wszystko popsujesz przez tę swoją nieufność. Och, nie. Zobaczysz, że się zmienię. Zobaczysz, że będzie ci dobrze z nami. No to wasze zdrowie. Kobietę trzeba trzymać krótko, a krótkość to nie znaczy długo. One to nawet dosyć lubią, a jeśli nie, to jakiś cud to. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd dane są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Kobietę krótko trzymać trzeba, poić ją winem lub szampanem, a potem warknąć coś nad ranem, wieczorem znów przychylić nieba. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd dane są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Kobiety trzeba krótko trzymać, namiętnym szeptom ich nie ulec, latem je zmieniać jak koszulę, na stałe mieć, gdy przyjdzie zima. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd dane są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Jako Grzegorz Poszeprzyński, Piotr Frączewski z piosenką Żartem, żeby nie było wątpliwości najmniejszych, Jacka Janczarskiego i Janusza Bogackiego. Jak zapowiadaliśmy, zakończymy również rozważaniami zoologicznymi. Za chwilę Mariusz Lubomski podzieli się pewnym spostrzeżeniem, ale najpierw Piotr Bałtroczyk. I tutaj niespodzianka, bo zacznie on swoją opowieść tematem zupełnie niezwierzęcym, a bardzo aktualnym. Piotr Bałtroczyk przypomina, że w życiu ważne jest co? Sport. Tutaj mam taki notatkę z wyborczej, która omawia niektóre rzeczy związane ze sportowymi sprawozdawcami. Nie mówię o klasyku Andrzeju Zdorowiczu, to Nordisco Polo, prawda? To jest tak. Andrzej Zdorowicz na przykład kiedyś powiedział, że o meczu piłkarskim zawodnicy grają w przeciwległych drużynach. On ma łeb. Grzegorz Milko z kanału Plus. Dwa nazwiska zawodników. Janoszka ma na środku grzyba. Mecz piłkarski. W TVN-ie ktoś mówi kontuzja, ale interwencja masaża nie jest jednak niezbędna. Pan Waldemar Cyranek, speaker napisany jest. Brawa, bo uderzenie było w miejsce, które dla mężczyzny nigdy nie jest przyjemne. A skąd on wie? Edek Durda, mój kolega z Wizji Sport. Jak państwo widzą, nic nie widać w tej mgle. Albo Jacek Kostrzewa z Polsatu, no ten to jest tytan też, tak. To jest gigant, rzeczywiście. Evander Holyfield musi, proszę państwa, zarabiać dużo pieniędzy, bo ma dużo żon. Gdyby to było takie proste, to ja też bym dużo zarabiał. TVP. Jest jak Szarmach, mówi jeden. A to za chwileczkę będzie. Jest jak Szarmach, o którym mówiło się kiedyś, że wsadzał głowę tam, gdzie inni bali się wsadzać inne rzeczy. A drugi czujnie dodał: a konkretnie nogę. Jan Tomaszewski, komentując mecz, mówi: przepraszam, ale zapomniałem o tym, że to mam. Raz to tylko wykorzystywałem przy okazji takiego. Jan Tomaszewski. I usiadł, jak to mówią piłkarze, na tyłku. No i ten gigant jest. Andrzej Kostyra z Polsatu, komentator boksu. Luis nie walczył jednak wtedy dobrze. Właściwie walczył jak męska baba, ale przeciwnik był dla niego litościwy jak matka Teresa. Holyfield jest dzisiaj wolny jak ketchup. Jaką drogą chodzi myśl ludzka? Słuchajcie, no. Marin, to nazwisko jednego z bokserów. Marin jest jednak bardzo powolny. Przypomina wóz wypełniony kapustą. Ach, Małgorzata Dydek starała się wrzucić piłkę do kosza, ale wylądowała w ramionach rywalek. One wymyślają takich rzeczy, co ich nie ma. No jak one mogą być normalne, kiedy oni są poddane takiej, one są poddane takiej samej delirze, której my jesteśmy poddani. Ja zasadniczo nie zajmuję się rzeczami, które nie są w Polsce, bo słusznie pisał. No taka myśl dopada a propos Szekspira, brytyjskiego ponoć dramaturga, ponoć żyjącego. Napisał on, że są rzeczy na niebie i ziemi, o których się nie śniło filozofom. Ja pytam, ale dlaczego większość z nich jest w Polsce? Ale jak się okazuje, są takie rzeczy wszędzie. Miejscowi Brytyjczycy kiedyś przy Wigilii, dwa lata temu, u siebie w Brytanii, siedzieli sobie, też mieli choinkę, prezenty pod choinką położone, i rozdali sobie te prezenty, ale jednego prezentu nie ma, zjawisko zwane po angielsku no present. Tym prezentem był telefon komórkowy, już z pinem wprowadzonym, wszystko tak jak trzeba. Nie ma tego telefonu, tylko wziąć i dzwonić. Po domu krzątał się pies, dosyć duży, rasy Golden Retriever, zadzwonili. Co się robi, jak się nie można zadać telefonu? Dzwoni się ze stacjonarnego, prawda? Telefon się we psie odezwał. Po prostu Golden Retriever wprowadził sobie telefon tą stroną. No byli niezu skonfundowani. Pojechali do weterynarza. I teraz są dwie wersje tej opowieści. Jedna taka, powiedzmy, żartobliwa, że lekarz zajrzał do psa, powiedział, że telefonu wyjąć nie może, ale ma dostęp do baterii. A druga, że powiedział, że dajmy działać naturze. Pytałem mojego przyjaciela, doktora nauk weterynaryjnych, czy pies może oddać drugim końcem to, co innym końcem wprowadził. On mówi, że może, pod warunkiem, że połknął antenką do tyłu. Wrócili do domu, trochę jeszcze podzwonili, bo to śmieszne, jak tak we psie dzwoni. Bo... Ale pies nie odbierał. A w końcu dali działać naturze. No i po dwóch dniach pies oddał komórkę. Nawet niektórzy dzwonią, ale większość nie chce korzystać. No koniec opowieści właśnie. Taka historyjka. Dosyć śmieszna w gruncie rzeczy. Każdy pies podobny jest do swojego pana. Ja mnie hart, tyle wart, ile pani ukochana. Kundel zły, szczerzy, kły, jak jego właściciel. Szczeniak wie, kto rządzi się jego życiem. A mój pies jest inny, bo ma swoje zdanie. Myśli sam, śpiewa sam, songi zakazane. Nie chcę wierzyć w bajki, ze mną się nie liczy. Muszę więc, by nie zdechł, trzymać go na smyczy. Kota zobaczy, to jest wróg jego nóg, można tak to tłumaczyć. Byle dobrowi skok, by kota mu złapać, zawsze da to, co ma, by go trzymać w łapach. A mój pies jest inny, z kotem się przyjaźni. Ku zdziwieniu wszystkich, kot

Na dobry początek Billy Joel. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Karolina pisze, do 3 razy sztuka. Nigdy w Trójce nie słyszałam piosenki Etos grupy Zio. No to ten pierwszy raz może właśnie w tej chwili będzie. To z zespół Zio z płyty Tetris. To ten sam album, na którym jest największy przebój grupy Zio sprzed lat. Ohoho. Wielu, wielu. To był 94 rok bodaj. Magiczne słowa. To teraz będzie zespół Smashing Pumpkins. Pan Christian cieszy się, że wrócili na scenę. Yeah. To była grupa Smashing Pumpkins. Za 17 minut, godzina 14 do 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF 22.73 klub UKF @polskiradio.pl. A po 16 dzisiaj specjalna audycja mundialowa. Bardzo bym prosił, tak w związku z mundialem, jeśli udałoby się odnaleźć taki utwór zespołu Colorbox, tylko nie pamiętam dokładnie tytułu, to był utwór na Mistrzostwa Świata chyba 86 roku i w tytule było na pewno Official Colorbox Hymn, tylko że to do końca nie pamiętam, to nie jest cały tytuł, ale było coś takiego właśnie, takiego bardzo mundialowego. Thank you. Dziś po 17 mecz Polska-Senegal, ale tu atmosferę w Trójce będziemy podgrzewali już od godziny 16. 22:07 Trójka, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Za chwilę będzie zespół Radiohead i Karma Police. Pan Robert pisze, że chciałby usłyszeć tę piosenkę i uprzyjemnić sobie i kolegom pracę. To była grupa Radiohead i prawie koniec muzycznej poczty UKF. Będzie jeszcze jedno nagranie po godzinie 14 w tonacji Trójki. Anna Gacyk i Wojciech Mann. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda i na koniec muzyczne spotkanie na szczycie. Czy jest możliwość utwór Gary Moore'a Out of the Fields z Phenomenon Lynottem? Bo to jest na polach, to taka walka właśnie. To tak, że wiąże się właśnie z meczem. Thank you.